Som un perro roger. Bé, jo I amb petons. som de ciutat. Ja fa 2 anys que són les xeremies. I encara no sé sonar fabiol i tamborino. I en Pet Toni, que toca fabiol i tamborino, i xeremies també. Bé, farà un anyet que tocant junts. Sí, farà un any que tocant junts. I ara començarem amb unes corregudes.